أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانی عزیز و مهربان و شنوندگانی محترم و آن دوستان و برادرانی که در مجموعه چراغ حق فروزان است اشتراک دارید، الله تبارک و تعالی ما و شما را پیرو حقیقی قرآن و سنت بگرداند. آمین یا رب العالمین. الحمدلله که ما و شما از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید 16 درس گرفتیم و امروز درسی 17 را به سمع شما برادران و دوستان خواهیم رسانید. پیش از آنی که به درسی 17 درس امروزه ما و شما داخل بشویم، اولا درس گذشته ما و شما یک حدیث طولانی از حسین ابن عبدالرحمن بود که ما و شما درس گذشته درباره این حدیث و همچنین آن راوی هایی که آن نام هایی که در این حدیث آمده بود با آنها شناسایی کردیم و همچنین جملات و کلمه هایی که در این حدیث آمده بود با توضیحات و با بیاناتی شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی ما و شما با این حدیث آشنا شدیم. و درسی پیش از درسی گذشته ما و شما، یعنی درسی 15، ما و شما باب نو را شروع کردیم. اون باب این بود که من حقق توحید دخل الجنت بغیر حساب، هر انسانی که کامل بکند توحید را آن انسان داخل جنت می شود بدون حساب و بدون عذاب. پس ما و شما در این باب قرار داریم. و درس امروزه ما و شما درس 17 از معنای اجمالی حدیث شروع می شود که شیخ فوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما بعد از بیان کردن جملات و کلمه های این حدیث حسین ابن عبدالرحمن رضی الله عنهما برای ما و شما بیان می کند اجمالی این حدیث را که این حدیث خلاصش چی می باشد. شیخ حفظه الله می گوید که المعنى الاجمالی للحدیثی، یعنی که معنای خلاصوی حدیث، خلاصه همین حدیث طولانی که درس گذشته ما و شما بیانش کردیم خلاصش چی می باشد. شیخ می گوید که یصف لنا حسین ابن عبدالرحمن حوارا دار فی مجلس سعید ابن جبیر بمناسبت انقضاض کوکب فی لیل، صفت میکند برای ما حسین ابن عبدالرحمن آن بحث و گفتگوی را که در زده بود در مجلس سعید ابن جبیر به مناسبت یا به سببی افتیدن ستاره که در شب افتیده بود، در اون در این موضوع یک بحث یک گفتگوی قرار گرفته بود، یک گفتگوی در آن مجلس شده بود، برای ما و شما آن را صفت میکند و بیان میکند. فاخبرهم حسین انه شاهد انقضاضه لانه لم يكن حين ذاك نائما، پس خبر داد سعید ابن جبیر را یا که اون مجلس در نشستگی ها را خبر داد حسین که حسین ابن عبدالرحمن که انه شاهد انقضاضه، یعنی که حسین ابن عبدالرحمن افتیدن ستاره را دیده بود. لانه لم يكن حين ذاك نائما، زیرا اینکه حسین ابن عبدالرحمن در آن زمان افتیدن ستاره خواب نبود، یعنی که بیدار بود. الا انه خاف ان یظن الحاضرون انه ما را النجم الا لانه یصلی فاراد ان یدفع عن نفسه ایهام تعبد لم یفعله کعادت السلفی فی حرصهم علی الاخلاص. پس میگوید حسین ابن عبدالرحمن ترسید یا که فکر بر بالاش آمد که ان یظن الحاضرون، یعنی آن کسانی که در مجلس حاضر بودند، اونها گمان بکنند که انه ما را النجم الا انه الا لانه یصلی، یعنی که حسین ابن عبدالرحمن ستاره را دیده است و شاید در این چقدر وقت در این وقت وقتی عبادت کردنش بوده است یا وقتی قیام لیل خواندنش بوده است. و فاراد ان یدفع عن نفسه پس حسین ابن عبدالرحمن خواست که از نفس خودش دفاع بکند، یعنی از نفس خودش دور بکند، ایهام تعبدین لم یفعله، یعنی که آن گمان عبادت را که آن عبادت را اصلا حسین ابن عبدالرحمن انجام نداده بود، که عادت سلفی فی حرصهم علی الاخلاصی، که طوری که عادت دارن سلف صالح در باره تلاش کردن با اخلاص، که همه وقت و دائمی سلف صالح بسیار سعی و کوشش میکند برای اخلاص را کامل کردن یا اخلاص پره کردن. پس حسین ابن عبدالرحمن از نفس خودش این را دور کرد، یعنی که در اون وقت نماز نمیخوند، وقتی که در نیمه شب بیدار بود، افتیدن ستاره را بود، در حالت نمازخوانی نبود. فاخبر به سبب الحقیقی، پس حسین ابن عبدالرحمن سبب حقیقی بیدار بودنش را بیان کرد. لیقادته، برای بیدار بودنش، که سبب اصلی چی می باشد؟ و انه به سبب اصابت حصلت له، یعنی حسین ابن عبدالرحمن بیدار بود با سبب آن مشکلی که به بالای سرش آمده بود. فانتقل البحث الى السؤال عما صنع حيال تلك الاصابه، پس انتقال یافت بحث و گفتگوی آن مجلس به سوال کردن از آن چیزی که، از آن کاری را که انجام داد در حالت آن مصیبت، یعنی که اصلا در اون موضوع بگیم در مجلس درباره افتیدن ستاره صحبت میشد، لیکن حسین ابن عبدالرحمن گفت که من دیدم افتیدنش را، اما من نماز نمیخوندم، یعنی سبب بیداری من مرا کژدم میش زده بود، کژدم گزیده بود، با این سبب من بیدار بودم. پس میگوید آن سبب افتیدن ستاره را یک جانب گذاشتند و شروع کردن به موضوع دیگر، یعنی انتقال یافت صحبتشان به موضوع دیگر، که وقتی که تو را کژدم که نشده تو چیکار کردی؟ فاخبر انه عالجها بالرقیه، پس خبر داد حسین ابن عبدالرحمن که بعد از نیش زدنی کژدم تبابتش کردم با چی؟ با رقیه، یعنی رقیه خانی کردم، رقیه شرعیش خواندم. فسأله سعید عن دلیله الشرعی علی ما صنع، پس سعید ابن جبیر پرسان شد حسین ابن عبدالرحمن رو از دلیل شرعی برای کاری کردش، یعنی که با کدام دلیل وقتی که تو را کژدم نیش زد تو رقیه خانی کردی، دلیل چی می باشد؟ فذكر له الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز الرقيه، فذكر كات حسين بن عبد الرحمن برای سعید بن جبیر حدیثی را که وارد شده است، یعنی که حدیثی را که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتگی هست درباره جایز بودن رقیه، یعنی رقیه خواندن جایز است و رقیه خواندن درست است، آن حدیث را بیان کرد حسین ابن عبد الرحمن، که ما و شما درس گذشته اون حدیث رو بیان کرده بودیم که لا رقیت الا من عین او حمت، یعنی رقیه خوانده نمی شود بجز از چشمی، چشم گیرنده، یعنی که انسان رو وقتی که سوق چشم می رسد رقیه می خواند، یا کژدم یا مار هر چی که نیش می زند و در اونم همچنین رقیه خوانده می شود. اون حدیث رو برای سعید ابن جبیر بیان کرد حسین ابن عبدالرحمن، فصوبه فی عمله بدلیلی، پس درست دانست سعید ابن جبیر رضی الله عنه حسین ابن عبدالرحمن را برای عمل کردن با دلیل، یعنی که با دلیل که عمل کرده است، گفت بسیار کاری خوب کردی، چطوری که ما و شما درس گذشته هم بیان کردیم که قد احسن من انتهى الى ما سمع، یعنی چی نیکویی کرده است انسانی که عمل میکند با اندازه دلیل، یعنی که عملش وابسته به دلیل است، دلیل دارد عمل میکند، از دلیل زیادی یا کم عمل نمیکند، این انسان چقدر خوب و بهتر و افضلتر میباشد. ثم ذکر له حالت احسن مما فعل، پس سعید ابن جبیر برای حسین ابن عبدالرحمن یه حالت را ذکر کرد که از این رقیه خانیده بهتر هست، یعنی که از رقیه خانیده این حالتی که سعید ابن جبیر بیان میکند بهتر هست، و هی اون حالت چی میباشد؟ الترقی الى کمال التوحید بترک الامور المکروهه مع الحاجه الیها، یعنی که گذشتن به کمال توحید، که باید انسان سعی و کوشش و تلاش بکند که به کمال توحید برسد، با چی؟ بترک الامور المکروهه، امورهای مکروه را، امورهایی که ناخوب هستند، ناخوش هستند و امورهایی که کراهت دارند اون کارها را ترک میکند. ملحاجتی الیها، با وجودی که انسان حاجت هم داشته باشد مکروه را یعنی کراهیت را ناخوشی را ترک میکند. توکل علی الله که حالت سبعین الالف الذین یدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب، و مثل یعنی توکل میکنند به الله تبارک و تعالی به مثل آن کسانی که آن 70,000 که پیامبر صلی الله علیه و سلم حالشان را بیان کردند که یدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب، اون 70,000 آدم داخل جنت می شود بدون حساب و بدون عذاب. حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الرقية والكي تحقيقا للتوحيد. چگونه كي درس گذشته ما شما بيان کرده بودیم كي پیامبر صلى الله عليه وسلم بيان کرد حال آن 70,000 را كي آن 70,000 امت محمد و رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون الرقية، ترك رقية میکند، والكي و ترک میکند خالکوبی را با آتش سوزاندن را، تحقیقا لتوحیدی یعنی که برای پره گردانیدن توحیدشان. سببی ترک کردن رقیه و سببی ترک کردن خالکوبی به خاطر چی می باشد؟ به خاطر پره گردانیدن توحید. و یاخذون بسبب الاقوى وهو التوکل علی الله، و میگیرند اون 70,000 آدم یعنی که اون 70,000 آدمی که بدون حساب بدون عذاب داخل جنت میشوند، اونها میگیرند سببی رو که قوی تر هست. اون چی می باشد؟ اون توکل به الله تبارک و تعالی می باشد که توکل به الله از رقیه و از خالکوبی دیده بالاتر می باشد و قوی تر می باشد. ولم یسألو احدا غیره شیئا من الرقیتی فما فوقها، پس نپرسیدن اون 70,000 آدمی که داخل جنت می شوند بدون حساب و عذاب، اونها کسی رو چیزی نپرسیدن غیر از الله تبارک و تعالی، فقط توکلشون رو به الله کردن و از الله تبارک و تعالی طلب کردن، نه رقیه خواستن نه از رقیه در بالا یکون چیز دیگر یکون چیز نخواستن، فقط توکلشون رو به الله تبارک و تعالی کردن. پس این بود معنای خلاصوی حدیثی که درس گذشته ما و شما بیانش کردیم. در دوام عباره شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی میگوید که مناسبت الحدیث للباب، یعنی که ربط و داد گرفت و مناسبت این حدیث به این باب چی میباشد که حالا ما و شما در باب قرار داریم که من حقق توحید دخل الجنه بغیر حساب، هر انسانی که کامل و پره بکند توحیدش را آن انسان داخل جنت می شود بدون حساب و بدون عذاب. پس این حدیث حسین ابن عبدالرحمن در این باب چی تعلق دارد که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در زیر این باب این حدیث حسین ابن عبدالرحمن رضی الله عنهما را برای ما و شما ذکر کرد. شیخ صالح الفوزان میگوید که ان فیه شیئا من بیان معنا تحقیق التوحید و ثواب ذلك عند الله تعالی. هر آن میگوید در این حدیث حسین ابن عبدالرحمن چیزی هست از بیان معنای کامل کردن توحید و ثواب توحید در نزد الله تبارک و تعالی. یعنی که در این حدیث حسین ابن عبدالرحمن ما و شما دیدیم که انسان به خاطر کامل بودن توحیدش اون 70,000 آدم بدون حساب و عذاب داخل جنت شدن، به خاطری که سبب داخل شدنشون چی بود؟ با کامل بودن توحیدشون، توحیدشون کامل که بودن بدون حساب و بدون عذاب داخل جنت شد. و همچنین ثواب و بزرگی توحید را ما دیدیم که انسانی که اگر توحیدش کامل، اگر انسانی رو توحیدش پره باشد، آن انسان بدون حساب بدون عذاب داخل جنت پرناز و نعمت می شود. الله تبارک و تعالی ما و شما را از این جمله بگرداند. آمین یا رب العالمین. در دوام عباره شیخ صالح الفوزان میگه که ما یستفاد من الحدیث، یعنی چی فایده میگیریم ما از این حدیث. برای ما و شما در زیر این فایده های از این حدیث شیخ 23 فایده ذکر میکند، یعنی که ما از این حدیث 23 فایده میگیریم. اون فایده ها چی میباشد؟ اون فایده ها یکمش همین است که فضیلت سلفی، بزرگی سلف. ما از این حدیث این رو فهمیدیم که سلف چقدر بزرگ بوده است، سلفی صالح. و انما يرونه من الآيات السماويه لا يعدونه عاده، یعنی هر آن نشانه های آسمانی را میبینند اون را همچون یک عادت نمیدونند که یک عادت بود که یک چیزی بود یا ستاره بود افتید، این طور نمیدونند. بل یعلمون انه آیه من آیات الله، بلکه وقتی که دیدن یگان نشانه را در آسمان و فکر میکنن و میدانن که این نشانه از نشانه های الله تبارک و تعالی می باشد و نشانه از قدرت الله سبحانه و تعالی می باشد. پس این یکم فایده همین بوده است که بزرگی سلف صالح که بی اهمیت نبودند، بی دقت نبودند، بلکه در همه کارهاشون با اهمیت و با دقت بودند. حتی در آسمان هم چیزی می شد با اون دقت می دادند و اهمیت می دادند. و فایده دوم از این حدیث، حرص السلف علی الاخلاص و شدت ابتعادهم عن الریاء، حریص بودن و کوشش کردن و تازه کردن سلف خودشان را به اخلاص، یعنی که مردم چقدر سلف صالح چقدر کوشش میکنن که در اخلاص نزدیک شوند و حریص بودن و تلاش میکردن که به اخلاص نزدیک شوند و شدت ابتعادهم عن الریاء و بسیار سخت دور میشدن و بیزاری میجوستن از بدعت، از ریاکاری، از ریا دور می شدن، بر ریا نزدیک نمی شدن و کوشش می کردن که ریا نکنن. چطوره که ما و شما در حدیث گذشته خوندیم که حسین ابن عبدالرحمن سبب بیداریش برای اونها گفت، یعنی که تنها نگفت که من در نیمه شب بیدار بودم و خلاص، بلکه سببش بیان کرد که مرا کجدمه نیش داده بود با این سبب بیدار بودم. اما امروز باشد اگر یک انسان در نیمه شب اگر بگر من بیدار بودم، پس معلوم است که بجز از اینترنت کاوی یا که مشغول شدن به تماشا کردن شبکه های تلویزیونی و غیر از این سفسطه‌گویی، غالبا انسان ها یعنی که فکر نمی کند که انسان در عبادت باشد، یعنی در این زمانه باشد، غالب همین طور است. اما در زمان آن سلف صالح وقتی که انسان نیمه شب بیدار می شد، بجز از عبادت دیگر کاری دیگر نداشتند. از این حساب شیخ حسین ابن عبدالرحمن این وهم را، این فکر را و این خیالی که در ذهن مردم نآید و ریاکاری نشود گفته، این را از اونها دور کردن که ببین چقدر کوشش و تلاش میکنن برای اخلاص. و سیم فایده شیخ صالح الفوزان میگوید که طلب الحجت علی صحت المذهبی و عنایت السلف بالدلیلی، یعنی طلب حجت برای صحیح بودن مذهب. وقتی که انسان یک کار میکند، این عیب نیست که ما از اون دلیل بپرسیم، یعنی تو با کدام دلیل این کار میکنی. این برای هر یک انسان لازم است که بداند که مذهبش و در اون کاری که انجام داده استاده است دلیل دارد یا نه، یا آن صحیح هست یا نیست، این را بداند. و عنایت السلف بدلیلی و اهمیت دادن و دقت دادن سلف با دلیل، که سلف را ببین چقدر با دلیل اهمیت میدهد، یعنی که سلف صالح همه وقت با دلیل عمل میکردن، لیکن یک تش اگر یک کار میکرد زود دیگرش پرسان میشه که دلیل چی هست، با کدام دلیل تو این کار را انجام میدهی. و چهارم فایده، شیخ صالح الفوزان میگوید که مشروعیت الوقوف عند الدلیل والعمل بالعلم، یعنی جایز بوده است استادن در نزد دلیل و عمل کردن با علم، یعنی که ما تو اندازه دلیل من عمل میکنیم، از دلیل ما نمیگذاریم، در دلیل چی طوره که آمدگی هست، در نص چی طوره که آمدگی هست، انا همون حد میرویم و قرار میگیریم. و ان من عمل بما بلغه فقط احسنه، یعنی هر انسانی که عمل بکند به آن حدیثی که برایش رسیده است یا آن دانشی که به گوشش رسید به اون عمل بکند، فقط احسنه، اون انسان بسیار کار نیکوی کرده است، کار خوبی را انجام داده است که با دلیل عمل کردگی هست. و پنجم فایده، شیخ صالح الفوزان میگوید که تبلیغ العلمی بتلطف و حکمت، یعنی که رساندن علم با ملایمی و خوشرفتاری و با حکمت، که انسان باید وقتی که علم میرساند با ملایمی برساند، با حکمت برساند و با خوشرفتاری یک نموده بفهموند که اون شاگرد یا اون کسی که گوشش میکند به اون سخت نرسد. و پنجم فایده، اباحت الرقیتی، جایز بودن رقیه. از این دلیل، از این حدیث حسین ابن عبدالرحمن همچنین فایده دیگری از برای ما این هست که رقیه خوندن جایز است و درست است و مباح است. و هفتم فایده، ارشاد من اخذ بشیء مشروع الى ما هو افضل منه، یعنی راهنمایی کردن انسانی که یک چیزی مشروع را گرفتگی است، یعنی که اگر انسان را میبینیم که یک کاری را کرده استاده است، در شریعت درست است، جایز است، الى ما هو افضل منه. ما اون انسان را به یک کاری که از این کاری کردهش افضل تر است به او راهنماییش میکنیم. یعنی که میگیم که این کاری که تو میکنی از این ده این کاری دیگرش بهتر است، که دلیل دارد. مثلا رفع یدین، انسانی که انسان را به رفع یدین بخواند نمازش درست است. نیکی ما براش میگیم برادر نماز تو به رفع یدین هم درست است، دستات نبرداریم درست است، لیکن تو بیا با افضلتر عمل بکن که رفع یدین افضل هست. یا انسانی که دستاش زیری ناف هم بماند نمازش درست است، لیکن بالای سینه ماندن، بالای ناف ماندن دلیلش قویتر و افضلتر هست. پس ما براش میگیم که بیا تو برادرم زیری ناف دست گذاشتن رو یک جانب بمان، اصلا درست است، میشود نماز رو با همون طریق بخونی، اما به افضلترش چنگ بزن. آنی که برای تو فایدهش بسیارتر است به آن چنگ بزن که ثوابش بسیارتر است. و به همین طریق ما میتونیم چیکار بکنیم؟ برای مردم بیان بکنیم. اگر هرچند که اون انسان در کاری مشروع هم باشد، در کاری جایز هم باشد، ما میتونیم که افضلتر رو برایش بیان بکنیم. و غیر از این بسیار مسئله های در این باب وجود دارد. و هشتون فایده، شیخ صالح الفوزان میگوید که فضیلت نبینا محمد صلی الله علیه و سلم حیث عرضت علیه الامم، بزرگی پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم که چگونه ما در حدیث حسین ابن عبدالرحمن دیدیم و خواندیم و شنیدیم که عرضت علیه الامم، تمام امت ها را برایش نشان داده شد. یعنی که تمام امت ها برای پیامبر ما و شما محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کرده شد و نشان داده شد، پیامبر همه اونها را دید. و نهم فایده، ان الانبیاء متفاوتون فی عدد اتباعهم. هر آینه میگوید پیامبرها گوناگون هستند در شماره پیروانشان، در عدد پیروانشان گوناگون هستند. این پیامبری هستند چطوره که در حدیث حسین بن عبدالرحمن درس گذشته ما و شما خوندیم، پیامبری هست که همراهش آدم زیاد هست، پیامبری هست که از 3 کس تا 10 نفر هست، پیامبری هست که همراهش 1 نفر هست، و پیامبری هست همراهش 2 نفر هست، و پیامبری هست که یگان پیرو ندارد، تنها خودش است. چطوره که درس گذشته ما و شما در این باب صحبت کرده بودیم. پس پیامبرها گوناگون بودند در پیرویشان، یعنی که درباره قومشون گوناگون بوده است. پیامبری بوده است که یگان قوم ندارد، و پیامبری بوده است که قومش کم می باشد و عددی خیلی کم. و دهم فایده، شیخ صالح الفوزان رحمه حفظه الله تعالی می گوید که الرد علی من احتج بالاکثری، در این حدیث رد است برای کسانی که دلیل می گیرند بسیار بودن را. یعنی که امروز وقتی که مردم را می گویی یا پیرو قرآن و سنت شو، می گوید نه، صوفی شدن پیروش بسیار هست، پس این دلالت می کند که حق است. نه، این مردود هست، این سخن باطل هست. یا میگویی که بیا تو پیرو قرآن و سنت را بکن، بعد میگوید شما 4 کس هستین یا 3 کس هستین یا 10 نفر هستین و شما را کسی پیروی نمی کند. و این قول گفتش بر ضد خودش است که برای اون ما با این حدیث حسین ابن عبدالرحمن همچنین ردیه میتیم که ای گمراه و جاهل، برای تو این ردیه هست که بسیار بودند دلالت به حق بودند نمی کند. اگر بسیارم باشین، اگر در گمراهی هستین، اگر میلیارد تو تمام دنیا شما را پیروی بکند، در گمراهی هستید. بلکه پیروی حق می شود کم باشد، می شود بسیار باشد. و زعم ان الحق محصور فیهم، و گمان می کنند آن کسانی که ادعای بسیاری می کنند، می گوید که ما بسیار هستیم پس حق با ما هست، و آنها گمان می کنند که تنها حق در خودی همونها هست. یعنی که میگوید حق با ما هست و خلاص. و کسی که میگوید از مذهب ما بیرون میشود، از روش ما بیرون میشود، و کسی که از ما دور میشود، پس اون انسان میگوید چیکار نمیکند؟ پس اون انسان از حق دور میشود و از حق دوری میجوید، از حق دور شده است با سبب این کار انجام دادهش. و 11 فایده ای که شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی در کتاب الملخص به شرح کتاب توحید برای ما و شما بیان میکند، میگوید که ان الواجب اتباع الحق و ان قل اهله، یعنی واجب است برای ما پیرو شدن حق، اگر هرچند که پیروانشان کم هم باشد. یعنی که ما درباره حق پیروی بسیار دارد و کم دارد حق را پیروی نمیکنیم، بلکه حق رو پیدا که کردیم پیرویش میکنیم، اگر هرچند که آدمش کم هم باشد، طرفدارش کم هم باشد، یک نفر هم باشد، دو نفر هم باشد، حق که باشند ما با اونها میباشیم. یعنی که انسان هایی که بسیار باشند و در باطل باشند ما با اونها نیستیم، بلکه با حق هستیم، اگر هرچند که کم هم باشد. چطوره که از سلف صالح برای ما و شما یک قولی زیبای رسیدگی است که وانت الجماعه ولو كنت وحدك، یعنی که تو ای انسان با تنهایی تنها خودت یک جماعت بزرگ شده میتوانی اگر که در راه حق باشی. اگر در راه حق هستی خودت تنها یک جماعت بزرگ هستی، اما در راه باطل باشی میلیارد جمع کنی تو جماعت نیستی، تو جماعت شده نمیتوانی. پس دوازدهم فایده را شیخ صالح الفوزان میگوید که فضیلت موسی علیه السلام و قومه، یعنی بزرگی موسی علیه السلام و قوم موسی علیه السلام، که ما و شما در حدیث حسین ابن عبدالرحمن خواندیم که یک گروهی بسیار کلان برآمد سواد الاعمن، پیامبر صلی الله علیه السلام گفت که این بسیار هست، البته را امت من است، لیکن براش خبر داده شد که این امت موسی و قوم موسی علیه السلام می باشد. پس همچنین برای ما و شما یک فایده دیگر از این حدیث این است که قوم حضرت موسی علیه السلام بسیار کلان است و بسیار زیاد می باشد. و سیزدهم فایده از این حدیث فضیلت هذه الامه و انهم اکثر الامم اتباع لنبیهم صلی الله علیه و سلم، یعنی بزرگی این امت، امت محمد صلی الله علیه و سلم، ما و شما، بزرگی ما و شما، و انهم اکثر الامم، هر آینه امت محمد صلی الله علیه و سلم بسیار ترین امت می باشند اتباعا لنبیهم صلی الله علیه و سلم، که پیروی پیامبرشان محمد صلی الله علیه و سلم شده گستند. یعنی که در روز قیامت زیادترین مردم ما امت محمد، ما و شما امت محمد صلی الله علیه و سلم می باشیم. حتی در حدیث می گویند که نصف جنت امت محمد است، یا از یک جنت امت محمد صلی الله علیه و سلم است. پس در این حدیث همچنین بزرگی امت محمد رسول الله را بیان میکند که حتی از قوم موسی علیه السلام دیده بسیار تر هست. چطوره که درس گذشته بیان کردیم که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یک قوم را دید که از قوم موسی علیه السلام در کلانتر و بسیارتر و زیادتر بود، پس براش گفته شد که این قوم تو است ای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس چهاردهم فایده از این حدیث، از حدیث حسین ابن عبدالرحمن، فضیلت تحقیق توحید و ثوابه، یعنی بزرگی کامل کردن توحید و عمل کردن به توحید و ثواب توحید، که توحید چقدر بزرگ است، چقدر ثواب بزرگ است و چقدر ثواب بزرگ دارد. چطوره که ما و شما در این حدیث خواندیم که 70,000 آدم بدون عذاب و بدون حساب داخل جنت می شود، به خاطر چی؟ به خاطر کامل بودن و پره بودن توحیدشان. و 15 فایده از این حدیث اباحه المناظره فی العلم والمباحثه فی نصوص الشرع للاستفاده و اظهار الحق، یعنی مباح است بحث و مناظره کردن در علم، یعنی با علم بحث و مناظره کردن جایز است و درست است، و مباحثه فی نصوص الشرع، و همچنین بحث کردن در نصوص شرع برای استفاده بردن، یعنی که برای فایده های زیاد گرفتن، و اظهار الحق و ظاهر کردن حق، آشکار کردن حق، پس بحث و مناظره جایز است. اما به خاطر طعن و لعن و به خاطر من غالب بیام و فلانی مغلوب بیاید، برای این جایز و درست نمی باشد. اما برای استفاده بردن و برای آشکار کردن حق، که در بین مردم حق آشکار بشود و مردم حق را بدوند کی در حق است، در این باب جایز و درست است و مباح می باشد. و 16 و چطوره که در این دلیل همچنین، یعنی گفتگوی حسین ابن عبدالرحمن با سعید ابن جبیر بود که بین اینها گفتگوی قرار گرفت که این دلیلش را گفت و این دلیلش را. پس ببین شاگرد با استاد با یکدیگر دلیل گویی کردند، اما متاسفانه امروز این چیز از بین تقریبا رفتگی هست که استادان محترم یا نمیتوانی که با یک انسانی که کم خواندگی باشد و کم مشهور باشد از اون دلیل طلب کنی. اگر دلیل طلب کردی یا تو وهابی میشوی یا سلفی میگوید و یا نمیدانم چه نامهای دیگری در پیشانی تو نقش میبازد و در پیشانی تو میگذارندش. اما در سلف صالح باشد اگر شاگرد با استاد میتواند که گفتگو بکند، یکیش دلیلش را بیان بکند و دیگرش دلیلش را، یا میتواند که دلیل بپرسد. دلیل پرسیدن عیب نبود. و 16 فایده، عمق علم السلف لمعرفتهم ان المذكورين في الحديث لم ينالوا هذه المنزله الا بعمل. یعنی که وسیع بودن و زیاد بودن علم سلف برای دانستنشان که هر آینه همین 70,000 آدمی که پیامبر صلی الله علیه و سلام در این حدیث حسین ابن عبدالرحمن گفت که داخل جنت میشوند بدون حساب و بدون عذاب، اون 70,000 آدم این صفت بزرگ را به دست نآوردند مگر با چی؟ با عمل. یعنی که یکان عمل را انجام دادن که از جمله این 70,000 آدم شد. امروز برای مردم فضیلت بیان بکنی برات یک بار هم نمیپرسد که یعنی که آن بزرگان که اینقدر فضیلت داشتن چی عمل را انجام میدادن که اینقدر بزرگ شدند. این چیز دیگر از بین رفتگی هست. فقط براش بیان بکنی که قدر فضیلت است و خلاص. پروای عمل ندارد یا پروای پرسیدن از عمل ندارد و پروای چیزی ندارد. فقط شنیدنش که همین قدر بزرگ است و بس. اما سلف صالح این طور نبودن. سلف صالح از چیزی که میفهمیدن که این قدر بزرگ است، فضیلت دارد، هست، میدانستن که اینها کدام عمل را انجام دادگی هستند. کدام عمل را انجام میدهند که با این درجه رسیدگی هستند. و 17 فایده از این حدیث، شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید حرص السلف علی الخیر والمنافسه علی الاعمال الصالحه. یعنی که تلاش و کوشش میکردن سلف برای خیر، برای کار خیر همه وقت تلاش میکرد سلف صالح، و همچنین کوشش و تلاش میکرد برای عمل صالح که عمل صالح انجام بدهد و کار خیر بکند و عمل صالح. سلف صالح همه وقت به این کارها مشغول بودند. یعنی که متاسفانه امروز تقریبا این چیز از بین رفتگی است که مردم پروای عمل خیر یا عمل صالح ندارند. امروز مردم سبقت میکنند و مردم با یکدیگر سبقت میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر مالداری، به خاطر پولداری، به خاطر ماشینداری، به خاطر مال و ملک دنیا. اما به خاطر عمل و برای خیر و برای عملهای صالح تماما مردم پروایی ندارد که الله سبحانه و تعالی ما و شما رو به مثل سلف صالح بگرداند. و 18 فایده از این حدیث، شیخ صالح الفوزان میگوید که ان ترک الرقیه والکی من تحقیق التوحید. ترک کردن رقیه خانی و ترک کردن خالکوبی از کمالات توحید است، از جمله پرگردانیدن توحید است که انسان این چیزها را ترک بکند، مگر با حاجت که انشاءالله درس آینده بیانش خواهیم کرد. و 19 فایده از این حدیث، طلب الدعای من الفاضل فی حیاته. همچنین ما در این حدیث فایده دیگری رو به دست آوردیم که طلب دعا کردن از انسانی، از شخصیت بزرگ در حیاتش، اگر زنده باشد یه عالم رو دیدیم میتونیم که از اون ما چکار بکنیم؟ طلب دعا بکنیم که مرا در حق من دعا بکن، دعای خیر که الله هدایتم بکند، الله برکتم بدهد، الله غیرتم بدهد، الله ایمانم رو کامل بگرداند، جایز و درست است. اما اگر در حیات باشد، یعنی زنده باشد، طلب کردن دعا جایز است. اما بعد از مردنش از قبر اینها جایز نمی باشد و حرام می باشد طلب کردن. و 20 فایده از این حدیث، حسین ابن عبدالرحمن شیخ صالح الفوزان می گوید که علم من اعلام نبوته صلی الله علیه و سلم حيث أخبر أن عكاشة من السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقتل شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه. يعني كي علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، نشانة از نشانه هاي پیامبر صلى الله عليه وسلم است كي حيث أخبر أن عكاشة من سبعين الذين يدخلون الجنة. عكاشة چطوري كي پیامبر صلى الله عليه وسلم خبر داد كي از جمله همون 70,000 آدمی که بدون حساب و عذاب داخل جنت می شود، اون کی می باشد؟ یک تش عکاشه می باشد. عکاشه از جمله همون 70,000 نفری بدون حساب و بدون عذاب داخل جنت می شدگی ها می باشد. فقتل شهیدا فی حروب ردت رضی الله عنه. پس انا همین عکاشه را در جنگی بر ضد مرتدها قتل کرده شد. یعنی که مرتدها این بزرگوار را قتل کردند و این انسان شهید شد و درجه شهادت را برد و طعم و لذت و مزه شهادت را این بزرگوار چشید. پس این دلالت میکند که نشانه از نشانه های پیامبر صلی الله علیه و سلم است که پیامبر ما و شما محمد و رسول الله حق بود و حق الله برای ما و شما روانش کرده بود. و 21 فایده از این حدیث، فضیلت عکاشة ابن محسن رضی الله عنه، بزرگی عکاشة ابن محسن رضی الله عنه است. همین عکاشه ای که مرتدها قتلش کردن، بزرگی همین را همچنین در این حدیث بیان کرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بدون حساب و بدون عذاب داخل جنت می شود. و 22 فایده از این حدیث، استعمال المعارض و حسن خلقه صلی الله علیه و سلم حیث لم یقل رجل آخر لست منهم. یعنی که استفاده بردن سخن نیک و حسن خلقه و چقدر خوب بودن رفتار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، چطوری که رسول الله نگفت برای اون مرد دویمی که بعد از عکاشه خیست گفت که من هم دعا که پیامبر من هم از این جمله 70,000 نفر باشم، پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفت که لست منهم، تو از اونها نیستی، این طور براش جواب نداد، بلکه براش گفت که تو را عکاشه سبقت کرد، پیش از تو عکاشه طلب کرد و پیش از تو عکاشه به این درجه سزاوار شد و به این درجه رسید و پیش راه این سوال جواب را بند کرد که دیگرها هم همچنین نخیزد و سوال نکنند. و 23 فایده از این حدیث و آخرین فایده را شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگه که سد الذرائع لئلا يقوم من ليس اهلا فيرد. یعنی که بستن وسیله ها و راه ها تا اینکه نخیزد انسانی که اهل نباشد، یعنی سزاوار نباشد و این درجه بدون حساب و بدون عذاب داخل شدن، فیورد که پس رد کرده شود، پس براش گفته شود که تو از این طایفه نیستی. برای همین خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بند کرد، یعنی که هیچ راهی این سوال و جواب را بند کرد تا اینکه دیگران هم همچنین سوال نکنند. شاید انسان سوال بکند که از این طایفه نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش بگوید که تو از این طایفه نیستی و غمگین بشود. برای همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم بند کرد پیشی راه این سوال و جواب را. والله اعلم، الله تبارک و تعالی باز داناتر است. پس این بود شرح الملخص و فی شرح کتاب توحید با شرح صالح الفوزان حفظه الله تعالی، و این بود 23 فایده ای که شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما بیانش کرد. و چند لحظه همچنین از شرح شیخ ابن باز رحمه الله تعالی همچنین از این حدیث را میگیریم تا جایی که دریافت کرده بتوانیم. این حدیث حدیثی حسین میباشد، چطوری که درس گذشته ما مفصلا درباره حدیث گفتیم. حدیث حسین، شیخ ابن باز رحمه الله میگوید کنت اذا سعید ابن جبیر فقال ایکم را الکوکب. یعنی که حسین ابن عبدالرحمن میگوید که در نزد سعید ابن جبیر بودن، پس سعید ابن جبیر پرسان شد که کدام شما ستاره شب افتیده را دیدید؟ قوله و سخنی که در حدیث آمدگی است غیر انی لم اکن فی صلاتی، یعنی که من در نماز نبودم. سعید ابن جبیر گفت که حسین ابن عبدالرحمن گفت که من در نماز نبودم. فیه صفت و من صفات سلفی، شیخ ابن باز میگوید که در این سخن صفت از صفات سلف صالح دیده میشود. یعنی که آن فکری که آن وهمی که در سر مردم میاد که مردم فکر میکنن شاید نماز میخوان، اون رو رد کرد که من در نماز نبودم. و هی انهم کانو یتحرزون من اظهار اعمالهم خوف من الریاء و تزکیه النفوس. و همچنین سلف صالح همیشه پرهیز میکردند و خودشان را میداشتند و خودشان را دور میکردند از آشکار کردن عملهایشان، یعنی عملهاشون را در پیش مردم آشکار نمی کردن. خوف من الریائی، به خاطر چی؟ به خاطر ترسی از ریا که این عملم ریا نشود. و تزکیه نفوسی که و نفس خودش را پاک نمی گیرد که مردم بگید این انسان این طور است و آن طور است. یعنی که تعریفش بکنی که قدر عبادت های زیاد داشته است و این قدر عمل زیاد داشته است، برای همین خاطر میگه سلف صالح کوشش میکردن، پرهیز میکردن از آشکار شدن عمل هایشان. پس در حدیث آمده است که لودیغ تو یعنی که مرا نش زد کجدم. اللدغ اذا اصابته لسعه من اقرب او حیات و نحوهما. شیخ ابن باز میگه که اللدغ معنایش وقتی که در انسان را بگم ضرر میدهد کجدم یا مار با زبانش یا با نیشش، وقتی که ضرر میدهد همه را عربا لدغ میگویند، لدغش میگویند. و نحوهما و مانند همه، هر چه که نیش میزند آن لدغ میشود. اما گزیدنی که به دندان میگذد و مثل سگ میگذد یا که حیواناتی که به دندانهاشون میگذند یا انسانی که به دندانش میگذند، این را عظم میگویند. یعنی که فرق دارد بین گزیدن انسان و بین گزیدن با دندان و بین گزیدن با نیش، بین اینها فرق است در زبان عربی. همچنین در حدیث آمده است که ارتقیتو ای طلبت من یرقینی. شیخ ابن باز میگه که ارتقیتو معناش طلب کردم که کی مرا رقیه میخواند. لان الرقیه ینفع الله بها من اللدغ، زیرا اینکه رقیه سبب میشود که الله تبارک و تعالی با سبب رقیه انسان را فایده میدهد و فایده میرساند از نیش زده شده. قوله همچنین فما حملك على ذلك، در حدیث آمده است که یعنی تو را چی مجبور کرد بر این کار، یعنی که بعد از اونه که تو را کجدم که نش زد و رقیه خوانی کردی، برای چی، دلیل چی می باشد؟ شیخ ابن باز میگه فیه سؤال عن الدلیل فیما فعله، در این قول سؤال است از دلیل کردن برای کاری انجام داده، یعنی با کدام دلیل تو این کار را کردی. و فیه حال سلفی، و در این سخن همچنین حال سلف صالح بیان می شوند که سلف صالح یکدیگر را دلیل می پرسیدند. و ما هم علیه من المذاکره و طلب الدلیل، و همچنین سلف صالح از با یکدیگر مذاکره می کردند، یکدیگر را پند و نصیحت می کردند و از یکدیگر طلب دلیل می کردند و از یکدیگر دلیل می گرفتند. این عادت سلف صالح بود. قال عن بریده ابن حصیب، از بریده ابن حصیب، در حدیث ما و شما در حدیث حسین ابن عبدالرحمن خوندیم که بریده ابن حصیب حدیث را روایت میکند. شیخ ابن باز میگه فهذا حدیث جاء عن بریده، یعنی همین حدیث را که حسین ابن عبدالرحمن میگیرد، این حدیث روایت شده است از کی؟ از بریده. و جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، و مرفوع به پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، یعنی که پیامبر صلی الله علیه وسلم با پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبتش دادگی بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم این سخن را گفته است و این سخن را بیان کرده است. و این بود از یک کمی هم باشد از کتاب شیخ ابن باز رحمه الله تعالی. انشاءالله با دوامی سخنان شیخ ابن باز را درس آینده به سمع شما خواهیم رسانید و درس امروز را در اینجا به پایان می رسانیم و یک یک شما را به الله تبارک و تعالی می سپاریم تا درس آینده. الله حافظ و مددگارتان، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.